خوش به حالته که سنگ که نداری دلتن حسودی میشه به تو بی صدای های رنگ دل عاشق نداری بی شکست جا بذاری تا با غم بشکننش از چشات خون بباری خوش به حالته که سنگ خوش به حالته که سنگ خوش به حالته که سنگ خوش به حالته که سنگ چشم نداری ببینی این همه رنگ و ریا این همه ظلم و ستم این همه جور و جفا گوش نداری بشنوی وعده های عاشقا به فریبن تو رو با دروغ و وعده ها خوش به حالت که سنگ خوش به حالت که سنگ خوش به حالت که سنگ خوش به حالت که سنگ وقتی پیداش میکنی نه خودت با ناز و غم کاش منم سنگی بودم خالی از قصه و غم عمر تو تا ابده عمر ما کوتاه و کم خوش به حالت که سنگ خوش به حالت که سنگ خوش به حالت که سنگ خوش به حالت که سنگ.